Az utolsó hetekben már szinte óráról órára várta a szülést. Teljesen meg volt kattanva. Amikor megszületett a sesemője, berontott a műfőbe is megbaszta. Az orvos a szülésről a felségeztem a láttára. 9 hónapot várt erre. Ez volt a legjobb dugása. Álljál, Lubavi, nevet, nem jöjjön! Hova szól ezt az apukat?